Τούτη την ύφη σήμερα έχει ασημένιες πλάτες. Κι όπου περάσει και διαβεί μοσχοβολάνει στράτες. Κι όπου περάσει και διαβεί μοσχοβολάνει στράτες. Εκκλησιά που θε να πας και θε να φας τη σούπα. Θα κατεβεί ένας άγγελος να σου κρατά την κούπα. Θα κατεβεί ένας άγγελος να σου κρατά την κούπα. Μαρμαρό κολόνα, μπαίνεις μες στην εκκλησιά.